सामवेद चतुर्थ अध्याय उत्तरार्चिक एता से लेकर सुभगा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब शुभ गुणों से युक्त यज्ञ दुखों से पार करने वाले पवित्र निष्काम कर्म और समस्त संपदाओं की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। विघ्नंत से लेकर अर्वत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अन्न और बल के देने वाले यज्ञ सुगम होते हैं, ये पुत्र पौत्र आदिकों के विघ्न को दूर करते हैं तथा घोड़े आदि पशुओं को प्रदान करते हैं। कृष्णवंत से लेकर संयतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग वेदवाणी की दृढ़ रक्षा करते हुए तथा हम लोगों को भाषा का ज्ञान कराते हुए प्रशंसा के पात्र होते हैं। राजा मेधावी से लेकर यात्वे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध तेजस्वी जीवात्मा अक्षय ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा की शरण में जाने के लिए स्थिर बुद्धि के सहारे आगे बढ़ता है। आ ना सोम सहो से लेकर देवित्ते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो सृष्टि करता है, हमें दिव्य गुणों की प्राप्ति और तेज के लिए सहन शक्ति कर्मण्यता और रूप प्रदान कर। आना इंद्रो से लेकर भक्ति उत्ते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर हमें रक्षा के लिए इंद्रियों में सैकड़ों प्रकार के बल से युक्त पुष्टि राष्ट्र का संगठन तथा मान प्रतिष्ठा प्रदान कर। तामत्वा से लेकर ईमहे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर समस्त धन और बल के धारण करने वाले अनंत आकाश में स्थित सारे लोक लोकांतरों में व्यापक तथा अनंत स्वरूप तुझे सुकर्म के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। संवृक्त धृष्णु से लेकर प्रलय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर दुष्टों का दलन करने वाले स्तुति के योग्य महान नियमों के संचालक आनंददाता तथा सैकड़ों लोक लोकांतरों का प्रलय करने वाले तुझे हम प्राप्त करते हैं। अतः त्वा से लेकर भरत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम कर्मों के अधिष्ठाता परमेश्वर तू तीनों तापों से रहित सबका भली प्रकार से रक्षक तथा आकाश में स्थित सब लोक लोकांतरों को धारण करता है, अतः धन तथा धन की कामना करने वाला पुरुष तुझ प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करता है। आघा हिनमान से लेकर विचर्षणे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो अभीष्ट फल का दाता और विश्व का साक्षी है, तो हमारे इंद्रियों से शक्ति का संचार करता हुआ महान महिमा से युक्त है। विश्व समा से लेकर भरत पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर जीव सारे सुखों की प्राप्ति में एकमात्र कारण लोक लोकांतरों की प्रेरणा करने वाले तथा सत्य नियम के रक्षक तुझे ही धारण करता है। इसे पवस्व से लेकर गा यही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली पुरुष तो विज्ञान की प्राप्ति के लिए मेधावी पुरुषों के द्वारा शुद्ध किया जाता हुआ वेदवाणी से अपने को पवित्र कर तथा अपने प्रकाश से इंद्रियों को व्याप्त कर। पुनानों से लेकर आशीरम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुति के योग्य तथा अज्ञान नाशक परमेश्वर तो भोग्य पदार्थों को उत्पन्न तथा हमें पवित्र करता हुआ सबके लिए धन और बल दे। पुनानों से लेकर हिता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर विद्वानों के ज्ञान के लिए पित्र करता हुआ अग्नि वायु और सूर्य के द्वारा प्रकाश का करने वाला तथा सबका हितकारी, तो जीव का निस्तार कर। प्रथम खंड समाप्त। अग्नि ना अग्नि से लेकर जो हावस्य पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तीक्ष्ण तेज वाला घर का अधिष्ठाता, सब पदार्थों का संयोग तथा विभाग करने वाला, होम का सब जगह विस्तार करने वाला तथा ज्वाला रूप मुख वाला आग परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित होता है। यह त्वम अग्नि से लेकर अविता भव दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये सब के प्रकाशक परमेश्वर जो उपासक ज्ञान वाला तेरी उपासना करता है तो उसका रक्षक हो। यह अग्नि से लेकर मृड्य तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पितृकारक परमेश्वर जो यजमान दिव्य सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर यज्ञ करता है तो उसे सुखी कर। मित्र हवे से लेकर साधनता पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मैं जल के उत्पन्न करने वाले कर्म के साधक तथा पित्र करने वाले प्राण वायु और धातुओं में जंग लगाने वाले उदान वायु को व्यवहार में लाता हूं। रितेन से लेकर बृहंतम आशा थे दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर की शक्ति द्वारा जल के बढ़ाने वाले तथा सत्य नियम में बंधे हुए प्राण और उदान वायुओं विशाल संसार में व्यापक हो रही हैं। कवि नौ से लेकर अपसम तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सारे व्यवहारों के साधक अनेक कारणों से उत्पन्न तथा बहुतों में निवास करने वाले प्राण और अपान वायु हमारे बल और कर्म को धारण करते हैं। इंद्रेन सम से लेकर समान वर्षा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जीव तो मोक्ष अवस्था में नित्य निर्भय परमेश्वर के साथ मेल करने से आनंदित और उसके समान तेज वाला बन जाता है। आत अह सवधा अनु से लेकर यज्ञ दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर यज्ञ करने के योग्य नाम को धारण करते हुए मनुष्य मोक्ष के बाद प्रकृति का अनुसरण करते हुए बार बार फिर जन्म ग्रहण करते हैं। वीरोचित से लेकर अनु तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जीव दृढ़ अंतःकरण में विराजमान रहकर तुम मलों को छिन्न भिन्न करने वाले वायुओं के द्वारा प्राणायाम की साधना कर प्रकाश की रेखाओं को प्राप्त करता है। ता हुए से लेकर मर्धता पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिसके अधिष्ठाता तृत्व में सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न किया हुआ यह संसार हरा भरा हो रहा है और जो इसको विनष्ट नहीं होने देते अर्थात प्रवाह रूप में स्थित रहते हैं, उस जीव और ईश्वर की मैं स्तुति करता हूं। उग्रा विधनीना से लेकर ई दृश्य दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अत्यंत बलवान सारे दुर्गुणों को दूर करने वाले जीव और ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा वे दोनों हमें सुखी करते हैं। हथा से लेकर द्विशा तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पदार्थ मात्र के स्वामी उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले जीव और परमेश्वर सारे उपद्रवों प्राधीनताओं तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करते हैं। द्वितीय खंड समाप्त। अभी सोमास से लेकर मध्य ज्योत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ज्ञानवान प्रसन्न स्वभाव आनंद की वर्षा करने वाले तथा मननशील योगी जन परमेश्वर के मोक्ष धाम रूप परम पद में तृप्त करने वाले आनंद को प्राप्त करते हैं। तरत समुद्रम से लेकर रितम बृहत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पवित्रात्मा तेजस्वी दिव्य शक्तियों से युक्त ज्ञानी पुरुष तत्व ज्ञान के द्वारा विशाल संसार सागर को तर जाता है। वही प्राण और अपान की गति प्राणायाम के द्वारा प्रेरित होकर सबसे महान पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नरे भी ये मान से लेकर समुद्र, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, योगियों के बतलाए हुए यम नियम आदि का पालन करने वाला, प्रेम का पात्र, बुद्धिमान, तेजस्वी तथा देव स्वरूप भक्त पुरुष परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। त्रिस्त्र वाचा से लेकर वावशाना, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ऋग, यजु तथा साम रूप तीन प्रकार की वाणियों की प्रेरणा करता है। वे वाणियां सत्य नियम को धारण करने वाली तथा ब्रह्मांड का ज्ञान कराने वाली होती हैं। ये पूछती हुई सी तथा इनमें रहने वाला अनेक प्रकार का ज्ञान कामना करता हुआ सा वेद रक्षक विद्वान को प्राप्त होता है। सोमम गावों से लेकर सम नमनते, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कामना करती हुई सी प्रश्न करने वाली वेदवाणियां परमेश्वर का वर्णन करती हैं। बुद्धियों द्वारा विचार विनिमय करते हुए ज्ञानी जन परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पवित्र कारक तथा ध्यान किया हुआ परमेश्वर योगी जनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। केवल वाणी में मंत्र उसका पूरा वर्णन नहीं कर सकते। एवा ना सोमा से लेकर प्रिंधिम, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, सब प्रकार से सुख की वर्षा तथा पित्र करता हुआ तो हमें कल्याण प्रदान कर, महान आनंद के साथ आत्मा में प्रविष्ट हो, तो वाक शक्ति को बढ़ा और शीर में बल दे। तृतीय खंड समाप्त। यथ ध्यावा से लेकर रोजसी, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अज्ञान निवारक जीवात्मन, जिस कारण के रुलाने वाले सैकड़ों द्यूलोक, भूमिया तथा सहस्त्रों सूर्य भी उसमें जन्म धारण कर तेरे उपयोग के लिए नहीं है, इस कारण तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अनुसरण कर। आ पप्रात से लेकर चित्राभि उत्तिभि, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दुष्टों को दंड देने वाले, सकल कामनाओं को सफल करने वाले, सर्वशक्तिमान तथा समस्त संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, तो अपनी महान शक्ति से सारे पुरुषार्थ युक्त कर्मों में व्यापक हो रहा है, तो विद्युत पतन आदि देवी आपत्तियों से हमें बचा। व्यम घवा से लेकर आस्ते, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे ब्राह्यों को दूर करने वाले विद्वान, पुत्रादि कुटुंबों से युक्त स्तुति तथा यज्ञ करने वाले हम लोग, यज्ञ आदि पितृ कर्मों की सिद्धि के लिए तेरी शरण में उपस्थित होते हैं, जैसे पानी जल वाले प्रदेशों में पहुंच जाते हैं। सरंती से लेकर वंशगा, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सबको शरण देने वाले परमेश्वर, निर्भय व्यवहार वाले इस संसार में स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करने वाले तेरी स्तुति करते हैं कि हे नाथ, प्यासा मनुष्य घर के समान उत्तम कर्म का ज्ञान कराने वाला तथा धर्मात्माओं को प्राप्त होने वाला तो पुत्र रूप हमें कब दर्शन देगा। कन्वे भी से लेकर ई मही, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सबसे महान, सबके साक्षी तथा सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, तू अभय है। मेधावी पुरुषों के लिए पुष्कल, सनरूप तथा गाय आदि पशुओं को देने वाला संपदाएं दे। तरनी से लेकर सद्रुवम, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, चतुर सेनापति बुद्धिमता के साथ खाद्य पदार्थ का विभाजन करता है। हे मनुष्यों, तुम लोगों को सर्वप्रिय सेनापति का आदर करने के लिए, सुगमता के साथ चलने के लिए, चक्के की पुट्ठी की बढ़ाई के समान नम्र होने की प्रेरणा करता है। ना दुष्टति से लेकर पार्य दिवी, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, धनदाताओं की निंदा ठीक नहीं, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य को धन प्राप्त नहीं होता। हे परमेश्वर, अनंत आकाश में स्थित हमारे जैसे को देने योग्य जो तेरे वायु जल और आकाश आदि पदार्थ विद्यमान हैं उनमें तेरी ही शक्ति है। चतुर्थ खंड समाप्त। तिसो वाचा से लेकर कनिक्रदत्त पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, लोग चारों वेदों की तीन प्रकार की वाणियों का उच्चारण करते हैं, आनंद रस का पान कराने वाली ये वाणियां हमें उपदेश देती हैं जिसके द्वारा दुख हरता परमेश्वर अनाहत नाद करता हुआ प्राप्त होता है। अभी ब्रह्मी से लेकर शिशुम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बालक को पवित्र करती हुई माताओं के समान महान वेद वाणियां प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की प्रशंसा करती हैं। राय समुद्रान से लेकर सहस्त्रिना तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तू मणिमुक्ता आदि रत्नों से पूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज हमें प्रदान कर। सुतासो मधु मत्तमा से लेकर मदा पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यो ब्रह्मज्ञानी प्रसन्न संसार में उत्पन्न हुए पवित्र आत्मा पुरुष परमेश्वर को प्राप्त करे और उसका आनंद तुम्हारे लिए दिव्य गुणों की वर्षा करे। इंदो इंद्रियाय से लेकर ईशान ओत्सा दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जीव परमेश्वर की प्राप्ति के लिए स्वयं पवित्र होता है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। सारी शक्तियों का स्वामी तथा वेदवाणियों का दाता परमेश्वर अपना सारा सृष्टि रचना आदि कार्य यज्ञ रूप में करता है। शस्त्र धार से लेकर दिवे दिवे तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेदवाणियों का स्वामी आकाश के समान व्यापक स्तुतियों का प्रेरक समस्त संपदाओं की रक्षा करने वाला तथा जीवात्मा का मित्र परमेश्वर प्रतिदिन सबको गति देता है। पवित्रम तेज लेकर तदाशयत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वेद ज्ञान के रक्षक बीज तेरी पितृ शक्ति महान है, स्वयं शक्तिशाली तू स्थूल तथा कारण शरीरों को प्राप्त करता है, तपस्या को न करने वाला कच्ची बुद्धि से युक्त तेरी उस पवित्र शक्ति को नहीं पा सकता किंतु पक्की बुद्धि वाले तपस्वी ही उसे पा सकते हैं। तब पवित्रम से लेकर तेज सात दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उपासना करने वाली प्रजाएं तप स्वरूप परमेश्वर की महान पवित्र शक्ति का मोक्ष रूप परम धाम में निश्चय करती हैं। परमेश्वर की व्यापक शक्तियां भक्त की रक्षा करती हैं तथा अपने तेज से सूर्य लोक का भी नियंत्रण करती हैं। अरुण चत से लेकर आध्यद तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सबसे महान अन्न का देने वाला तथा सब ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य प्रकाशित होता है और सारे लोकों में अपनी किरणों को फेंकता है। सबका प्रकाश करने वाली किरणें गर्भ की भांति जल को धारण करती हैं। ये सब सर्वज्ञ परमेश्वर के ज्ञान से ही रचे हुए हैं। पंचम खंड समाप्त। प्र महिष्ठाई से लेकर अग्नि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे उपस्थित हुए शिष्यगण तुम लोग सबसे महान यज्ञकर्ता तथा ब्रह्मचर्य व्रत के धनी आचार्य का गुणगान करो। आ वंसते से लेकर आगमत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, समस्त संपदाओं का स्वामी तेज स्वरूप यशस्वी तथा अच्छी प्रकार से ध्यान किया हुआ परमेश्वर हमें पुत्र आदि से युक्त यज्ञ प्रदान करता है। इसका उत्तम ज्ञान अन्न आदि के साथ हमें प्राप्त हो। तम ते मदम से लेकर हरिश्रियम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे सकल शास्त्रों से सज्जित सेनापति सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाली संग्रामों में साहस दिलाने वाली विजय द्वारा नवीन स्थानों पर अधिकार करने वाली तथा घोड़े आदि शक्तियों से शोभित तेरी विजय से उत्पन्न हुई प्रसन्नता की हम प्रशंसा करते हैं। येन से लेके राजासी दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे अनंत स्वरूप परमेश्वर जिससे तुम मननशील मनुष्य को प्रकाश देता है और उसके मानस ज्ञान यज्ञ में विराजमान रहता है, उस शक्ति से हमें सुख प्रदान कर। तत् अद्य चित से लेकर दिवे दिवे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, पूर्व कल्प के समान आज भी उपासक लोग तेरी शक्ति की स्तुति करते हैं, तो हमारे धार्मिक कर्मों को प्रतिदिन उन्नत कर। श्रोधि हवम से लेकर महाम असी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, तू महान है जो तेरी सेवा करता है, उस छोटे से छोटे व्यक्ति की पुकार को सुन तथा शक्तिदायक गो आदि पशुओं से युक्त धन से उसे भरपूर कर। यस्त इंद्र से लेकर पिप्युषीम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जो उपासक तेरे आनंद देने वाली मनोहर स्तुति करता है, तो उसे इंद्रियातीत विषय को दिखाने वाली सनातन तथा सत्य को पुष्ट करने वाली बुद्धि प्रदान करता है। तमोस्ताम से लेकर वनामही तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसके उद्देश्य से वेदवाणियां स्तुतियों का विस्तार करती हैं, हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसके अनेक प्रकार के प्रकर्मों की इच्छा से भजन करते हैं। षष्ठ खंड समाप्त, चतुर्थ अध्याय समाप्त।